श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 36 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ 4 जून 1883। मनुष्य में ईश्वर दर्शन नरेंद्र से प्रसन्न भेद। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं। भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की कृष्णा चतुर्दशी सावित्री चतुर्दशी व्रत का दिन है। सोमवार 4 जून 1883 ईस्वी। आज रात को अमावस्या तिथि में फलहारिणी काली पूजा होगी। मास्टर कल रविवार से आए हैं। कल रात को कात्यायनी पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट मंदिर में माता के सामने खड़े हो गाते हुए कह रहे थे, माता तुम ही ब्रज की क्या कात्यायनी हो, तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही मर्त्य हो, तुम ही पाताल भी हो, तुम ही से हरि ब्रह्मा और द्वादश गोपाल पैदा हुए हैं, 10 महाविद्याएं और 10 अवतार भी तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं। अब की बार तुम्हें किसी प्रकार मुझे पार करना होगा। श्री राम कृष्ण गा रहे थे और माँ से बातें कर रहे थे। प्रेम से बिल्कुल मतवाले हो गए थे। मंदिर से वे अपने कमरे में आकर तख्त पर बैठे। रात के दूसरे पहर तक माँ का नाम कीर्तन होता रहा। सोमवार को सवेरे के समय बलराम और कुछ दूसरे भक्त आए। फलहारिणी काली पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबी आदि भी सपरिवार आए हैं। सवेरे 9 बजे का समय है। श्री राम कृष्णदेव प्रसन्न मुख गंगा की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं। पास ही मास्टर बैठे हैं, राखाल लेटे हैं। आनंद में श्री राम कृष्ण ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है। आज कुछ दिनों से आप राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं। त्रैलोक के सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं। साथ में नौकर उनके सिर पर छाता लगाए जा रहा है। श्री राम कृष्ण राखाल से बोले, उठ रे उठ। श्री राम कृष्ण बैठे हैं। त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य से, कल यात्रा नहीं हुई? त्रैलोक्य, जी नहीं, अब की बार यात्रा की वैसी सुविधा नहीं हुई। श्री राम कृष्ण, तो इस बार जो हुआ सो हुआ, देखना जिससे फिर ऐसा न होने पाए। जैसा नियम है वैसा ही हमेशा होना अच्छा है। त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए। कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित राम चटर्जी आए। श्री राम कृष्ण, राम मैंने त्रैलोक्य से कहा इस साल यात्रा नहीं हुई, देखना जिससे आगे ऐसा ना हो, तो क्या यह कहना ठीक हुआ? राम, महाराज उससे क्या हुआ, अच्छा ही तो कहा, जैसा नियम है उसी प्रकार हमेशा होना चाहिए। श्री राम कृष्ण बलराम से, अजी आज तुम यही भोजन करो। भोजन के कुछ पहले श्री राम कृष्ण देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों को बहुत बातें बताने लगे। राखाल, बलराम, मास्टर, रामलाल तथा और दो एक भक्त बैठे थे। श्री राम कृष्ण, हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था, उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई। कहने लगा, माँ हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ। वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं। मेरे यह कहते कहते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं। शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है। इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। कहा, साले मेरा मन खराब कर दिया था। फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है, वह यह कैसे जान सकता है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूँ। नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई, देखा देह बुद्धि नहीं है, जरा छाती को स्पर्श करते हैं उसका बाह्य ज्ञान लोप हो जाता है। होश आने पर कहने लगा, आपने यह क्या किया, मेरे तो माता पिता हैं। यदु मल्लिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था। क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ से कहा, क्यों जी मेरा मन ऐसा क्यों होता है। नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है। भोलानाथ बोले, इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। सतोगुणी मनुष्य देखने से उनका मन शांत होता है। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए मैं बैठे बैठे रोया करता था।